zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Last pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. Przy tym czas blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie.

A sprawa polska. Raz i dwa, raz i...

I'm on fire. I promise you that your eyes, be a child.